بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب السلم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. باب السلم. هون ملانغو وبيع السلم. هون ملانغو وبيع السلم. لنو السلم pia mara nyingine inatumika as-salaf, as-salam kwa mim, kadhalika as-salaf kwa fa, as-salaf. Yote ina maana moja. Katika vitabu vya fiqh au sharia ya Kiislamu utaona yeye kwa milango ina hiyo, babu salami au bai'u salami أو بيع السلفي. أبو السلفي لما أنا التسليف يعني كوكوبيشا. السلام بيه بالفيلي لما أنا كوكوبيشا. كيلوغا يعني. كتك استلاحي أو كتك شريعة ikisema bai'u salam maana yake ni biashara ya kuuza kitu ambacho kitakuwa kimeletewa wasifu wake, ukajilazimisha katika dhima yako kwamba wewe utaleta kitu chenye wasifu fulani, uko wewe ambaye ni muuzaji au mchuuzi mfanya biashara, uko pamoja na mteja wako au mnunuzi, kama mna mashahidi. Lakini mteja huyu anataka bidhaa, anakutajia sifa zake: mimi nataka bidhaa ya aina hii na hii na hii, ni sifa hizi, muundo wake uko hivi. Kataja ile zile sifa zake, ambazo sifa hizo itazipambanua, itakipambanua kitu hicho na vitu vingine. Kwambia basi bidhaa kama hiyo mimi nitakuletea baada ya wiki mbili, inshallah baada ya wiki mbili nitakuletea bidhaa hiyo. Alafu yule mteja mnunuzi akakukabidhi thamani ya hicho kitu, basi pesa hii. Basi baada ya wiki mbili ukamkabidhi bidhaa yake. Ile ile aliyokuelezea kwamba nataka aina hii, muundo huu na hivi na hivi, zile sifa zake zote. Mtindo huu au aina hii ya biashara inaitwa bai'u salam. Wakati wa kukabidhiwa, tujalie kwamba ni pesa, ni thamani, wakati wa kukabidhiwa pesa, wewe ile bidhaa huna. Kwa hiyo umebeba katika dhima yako kwamba utaileta bidhaa inayotakiwa kwa wasifu uliotajwa. Mtindo au aina ya biashara ya aina hiyo inaitwa bai'u salam. Sasa ina taratibu zake na masharti yake. Kuna masharti na taratibu zake ambazo sheria ya Kiislamu imeziainisha ili pasitokee mizozo, ili watu wasidhulumiane, pasipatikane kula mali za watu kwa njia ya haramu. Ndio mlango huu tunaosoma leo, na sura yake iko namna hiyo. Haya, anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, yasihu salamu fi kulli ma yandabitu bisifa. Itasihi bai'u salami katika kila kitu ambacho kinadhibitika kwa sifa. Itasihi bai'u salam katika kila kitu ambacho kinadhibitika kwa sifa, kinaweza kikatolewa wasifu kikawa kimedhibitika, kikawa ni hicho tu na si kingine. Kitu kama hicho kitafaa kuuzwa kwa biashara ya salam. Idha dhabatahu bi jami'i sifatihi, atakapokidhibiti kwa sifa zake zote, allati yakhtalifu biha thamanu, ambazo itakhtalifiana kwa sifa hizo thamani. Atakapokuwa amekidhibiti huyo mteja, au ameelezewa huyo mteja na huyo mchuuzi au muuzaji, akampa sifa ambazo kwa sifa alizozitaja thamani yake itakuwa ime, au kwa sifa hizo bidhaa hiyo imepata thamani fulani. Kwa mfano, labda kuleta sura karibu, watu siku hizi hufanya biashara za magari. Mtu anakwambia mimi nataka gari, bila shaka magari ni mengi, akakutajia jinsi ya gari anayotaka, anakwambia mimi nataka Toyota. Toyota ziko aina nyingi, kwa hiyo akakutajia aina, mimi nataka Toyota lakini Mark 2. Na katika sifa zake nataka kwanza rangi, nataka rangi nyeupe. Amedhibiti tayari. Nataka injini yake iwe ya aina fulani, kama ni VVTI au nyinginezo, basi nataka hii ikiwa imedhibitika, tena iwe manual sio automatic mathala, au nataka automatic sio manual. Kashadhibiti tayari, tena ya mwaka 2008. Bila shaka gari kama hiyo kwa sifa alizozitaja, kama ikiwa ni mwaka 2010, bei itakuwa tofauti. Kwa hiyo kila ambacho kitapambanua bei kwa sababu ya sifa hiyo, basi itajwe. Tumeelewana? Kusema lakini nataka ile mwaka 2010, ambayo hiyo utaipata kwa milioni 10. Alaka 2018, ambayo hiyo utaipata kwa milioni 25. Kwa hiyo itatofautiana bei kwa sababu ya zile mwasafati itakazotaja. Yule muuzaji akakwambia gari kama hiyo nitakuletea baada ya mwezi mmoja kwa shilingi milioni 25. Akasema nimekubali. Zitakiwa pesa zake azisalimishe pale pale kwenye majlisi, ima kwenye kikao mlichokaa au mmeambatana, basi twende nyumbani ukachukue pesa. Hamjafarikiana, nenda mpaka nyumbani akakukabidhi pesa, au twende benki tukachukue pesa, mkaambatana mpaka benki. Malam yatafaraka, lazima iwe hapo katika majlisi au katika mkataba huo huo, wasifarikiane. Kenda paka benki akatoa pesa akakukabidhi. Biashara ya aina hiyo ni tabiu usalam, na kwa sura hiyo itakuwa ni jais. Lakini mshaeleziana basi sawa, mimi bwana ikifika mwisho wa mwezi mimi nitakuwekea ile pesa. Hapo hakuna bei usalam wala haitafaa. Tafuteni biashara nyingine, ni bei nyingine, sio salamu. Unaelewa ninachokizungumza? Huyo ametaja hapa, asema atakapokuwa ameidhibiti hiyo bidhaa kwa sifa zake zote ambazo itatofautiana kwa sifa hizo thamani. Idha wabatahu, atakapokuwa ameidhibiti hiyo bidhaa hiyo inatakiwa hiyo, bijamii sifatihi, kwa sifa zake zote alati, kwa sababu kuna sifa nyingine haziathiri katika bei. Kuna baadhi ya vitu sultaa zimekaa hivyo, hii haziathiri pingine, wala kama athari ipo basi si kubwa, lakini kuna vitu vinaathiri katika bei, katika biashara, katika thamani. Kwa sababu iko hivi, tume thamani yake itakuwa juu zaidi, itaongezeka kiasi fulani. Kwa hiyo atakapokuwa ameidhibiti hiyo bidhaa kwa sifa zake zote ambazo itatofautiana kwa sifa hiyo thamani, azitaje eleze kuna hiki na hiki na hiki, ukubwa wa engine iwe ni 6 au ni 4, wenyewe watu magari wanajua. Kwa hiyo kila namna idhibitiwe, hatutaki ugomvi sisi. Kaka lete gari na kula mafuta kama hiyo, sio unataka 6 wewe, unataka hivyo wewe. Petroli au diesel pia mambo kama hayo yainishwe, sio kuleta mzozo katika masala haya. Tumeelewana? Kwa hiyo zidhibitiwe sifa zake zote. Wadhakara ajalahu, na akautaja muda wake. Idhibitiwe vile vile kutajwa muda kwamba itakuja lini. Sawa, nitakuletea wewe, usio na wasiwasi, mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, vipi? Ah, subiri tu. Italeta uhasama pia hiyo. Kwa hiyo lazima mdhibiti muda. Mtu ajua kwamba tangu kununua mpaka kupandishwa gari, kuletwa mpaka process za kutolewa mpaka ikifika hapa, basi mwezi mmoja atakuwa tayari. Mwezi, miezi miwili, lakini muda udhibitiwe. Wadhakara ajalahu wa a'tahu thamana qabla at-tafarruq, na akampa thamani kabla ya kufarikiana, wakabidhiana pale, bwana pesa zako hizi unazitaka, hakuna shika hizi alafu njoo kesho. Hakuna maneno haya. Kwa ametaja masharti matatu, masharti haya wewe yaongezee katika yale masharti mengine ya bei, masharti saba yani, sio yale masharti mengine niliyotaja. Kwa biashara lazima kuna maridhiano, wenye kuuziana wawe ni watu wenye ujuzi inaofaa kwa wao kufanya biashara, kwa kuwa ni mbaligh, aqid, rashid, kwa chenye kuuzwa na chenye manfaa si haramu, yani vitu kama hivyo, kuwa yule mwenye kuuza ndiye mmiliki wa kile chenye kinachouzwa au amepewa idhini katika hilo, masharti yale yatimie. Na haya pia yapo. Wa Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, alifika mtume sallallahu alayhi wa sallam Madina, wa hum yuslifun, kwa maana yuslimun yani yabiuna bai' as-salaf au bai' as-salam, na hali ya kuwa wao wanauziana kwa salam, fi thimari, katika matunda, walikuwa wanafanya bai' as-salam katika matunda, as-sanata was-sanataini, kwa mwaka na miaka miwili. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man aslafa fi shay'in, mwenye kufanya salam katika kitu chochote, falyuslif, basi na afanye salaf au afanye salam, fi kailin ma'lumin, katika pishi yenye kufahamika, wa waznin ma'lumin, na wizani ma'lumu yenye kufahamika, ila ajalin ma'lumin, mpaka muda ma'lumu yenye kufahamika. Hadithi muttafaqun alayhi. Asli ya bai'u salam ni kwa wakulima, yani katika mazao, na hii ina faida kwa pande zote mbili. Faida kwa upande wa mnunuzi ambaye ndiye atakayekopesha pesa au atatoa pesa, na faida vile vile kwa mkulima. Mara nyingi wakulima wanakuwa hawana pesa. Kwa hiyo wale wachuuzi wafanyabiashara wale wanakuwa ni wazito kutoa pesa zao kwa kukopesha wakulima bila faida yoyote, kwa sababu kika faida itakuwa riba. Sasa anamwambia mfano mkulima anakwenda kwa mfanyabiashara au kwa mtu yeyote ni pesa. Anamwambia mimi bwana nina shida ya kiasi cha pesa kama milioni mbili, lakini mimi nitakuuzia mfano mchele au nitakuuzia ngano. Nitakuuzia mchele au nitakuuzia ngano au matunda mengine yoyote, tende, zabibu, nitakuuzia kwa bei kadhaa. Kila kilo moja nitakuuzia kwa shilingi kadhaa. Pingine zikivunwa kwa wakati huo zitauzwa kilo, yani ghaliban labda kilo ni 1000, 1000, 1200, lakini mimi nitakuuzia kwa kilo moja shilingi 700. Kwa hiyo hizi pesa zako hizi unazozitaka kwako na kuuzia mimi bidhaa hiyo, lakini mahindi yenyewe au kama ni mchele wenyewe ni wa aina hii, sifa yake iko hivi, iko kadha, ukasifia mpaka tarehe fulani au mwezi fulani itakuwa iko tayari. Yule akakubali, baadamu katajiwa jinsi ya chakula na nauu yake au aina yake na sifa zake. Kwa hiyo hii mimi nitakuuzia wewe kwa kilo moja shilingi 700. Kwa hiyo nipe pesa sasa hivi. Yule mfanya biashara au yule mtu mwenye pesa akatoa pesa zake akamkabidhi mkulima. Mkulima akanunua pembejeo mbalimbali, akanunua mbolea, akanunua kila kitu, akalima, akaweka vibarua, akasimamia mpaka ukafika wakati wa mavuno, akavuna, akachukua kwa mujibu wa ile pesa aliyopewa, akatoa zile kilo zinazotakiwa kwa sifa ile ile aliyotaja. Kwa hiyo atamkabidhi yule. Na sasa hapa faida kwa mkulima, kwa sababu amepata pesa za kufanyia kilimo na kufanya jambo lake. Na faida kwa huyu mkopeshaji, atakuwa amepata faida kwa sababu ameuziwa kwa bei pungufu, tofauti na lau angengojea mpaka watu wavune afu aende sokoni akanunue. Naelewa sasa. Sasa sheria, kwa kuwa watu wanahitajia vitu kama hivi, pakafunguliwa mlango huu. Huu mlango ukiangalia ni katika biashara ambazo hazikubaliki kwa namna fulani, kwa sababu mtu anauza kitu ambacho bado hajakimiliki, lakini ulifunguliwa mlango huu na sheria kwa sababu ya dharura au kwa sababu ya mahitajio ambayo yapo. Sheria ikafungua mlango. Ni sheria ndio ilifungua, si kwamba watu wametumia akili zao kaka. La, ni sheria. Mtume SAW alikuta utaratibu huu akautulia maelezo, akawekea sheria kwamba utaratibu uwe hivi basi, iwe fi kaili maalum wa wazni maalum ila ajali maalum. Na yule anayekopesha zile pesa anayetanguliza thamani atakiwa azitoe zote katika wakati ule. Sija katika Kiswahili tena basi mimi nitafanya hivi. La, pale pale atoe pesa hizo, alafu yeye asubiri wakati wa mavuno au atasubiri wakati wa kufika hiyo bidhaa atapewa. Kwa hiyo akiletewa bidhaa kama hiyo ni wajibu kuikubali, akiletewa nzuri zaidi kuliko hiyo pia ni wajibu kwake kukubali, na akiletewa kwa sifa pungufu ya hapo ana khiari baina kukubali na kukataa. Mlango kwa ufanya mfupi, lakini mlango huu ni mrefu, una mambo mengi ndani yake. Hadithi ya mwisho nasema waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, man akhadha amwala an-nas, basi yoyote atakayechukua mali za watu, yuridu adaaha, panataka kuzilipa. Umechukua pesa za watu hizo milioni mbili, lengo lako ni kutaka kulipa, ufanye jambo alafu ulipe. Adaaha Allahu anhu, atamlipia Allah yeye, atamlipia Allah, atakusaidia kwenye kulipa. Yani nia yako ni njema kabisa, nakopa lakini nitalipa, Allah anakusaidia katika hilo. ومن أخذها نموني كوزيتكوه هزو مالي يريد إتلافها نتاكا كوزي ينغميزة كوزي هاريب كمانا أنا كوزي ينغميزة لكن ميمي سليبي واشا نتكوه فيسا أبا ميمي سليبي كنا واتو نانيها هزو واشا نكاكوبي بنكي على فو أو واشا نكاكوبي كوبانا فلاني على فو ميمي نتتفتنزينا نتفوت حتى نيونا pingine pesa hizi nitafanya nauli ya kuondoka lakini anakwenda kukopa lengo lake anataka kutilifisha mali za watu kuangamiza mali za watu atlafahu Allah atamtilifisha atamuangamiza yeye Allah rawahu al-Bukhari hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari kwa maelezo mafupi kabisa kuhusiana na bay'u as-salam au bay'u as-salaf lakini maelezo tuliyotoa nadhani yametoa mwangaza fulani nafahamika. Kwa biashara za aina hii mtu anauza kitu ambacho hakimiliki. Kikiwa hakiko katika mfumo wa bay'u salam biashara yake itakuwa ni batil. Na kikiwa katika mfumo wa bay'u salam basi kinatakiwa kifuate masharti. Kikikosa masharti yale kitakuwa batil. Hebu tuulizeni maswali kidogo. Katika mlango huu nitaruhusu watuulize maswali tujadili kidogo. Tuseke kiporo hapo. Kuna utata hapo? Huko kwetu. Watu wana wakulima. Kuna watu maalumu wanakuwepo katika kipindi cha kulima. Wao kazi yao kutoa pesa. Na wakulima wanachukua zile pesa lakini wanatoa ahadi ya kuleta gunia baada ya kuvuna lakini haliainishwi. Aliainishwa. Kwamba mimi nitakupa gunia moja ni kiwango ashajiwekea ni maarufu kwamba anatoa 50,000 lakini kwenye kipindi cha kilimo anapewa gunia. Aliainishwa ni mpunga wa aina gani? Hadi mpunga tu. Mpunga wote tu. Wote mtoko ulimo katika bonde lini. Katika mambo muhimu ya kuzingatia tainishwe vitu jins na nawa jinsi kwa Kiingereza ni tatu species sio ha ha type type kwenye ile jins na chini yake vilivyokuwa chini yake ha category hai misamiati ya sawa sawa ingia mahala pake unaona kuna misamiati mingine haiingii yani kwa maana ndio hivyo lakini si hapa ndio hivyo sio? Haya. Kwa hiyo kama ikiwa hali ndio hivyo tunajua ni mpunga na mpunga kwa ina tofauti. Basi lazima ianishwe ile jinsi yake kwamba ni mpunga. Kwa maana kwamba hata pewa mtama wala hata pewa ngano atapewa mpunga. Mpunga wa aina gani basi unaainishwa kwamba hizi mbegu za hizi za kisasa au ile mbegu za kizamani ni mchele wa aina gani atakopewa hiyo pia ianishwe. Ili sije kaleta athari. Kwa hiyo lazima yaainishwe. Kuna kutajwa jinsi na nawe. Na kila sifa ambayo itaipambanua katika thamani. Fahamu? Kwa hiyo kama ikiwa yote ni sifa moja, basi haina haja hata kuainisha kwa sababu zote ni sifa moja. Utakupa mpunga katika bonde hili, inaonekana mpunga wa bonde hili ni aina fulani. Basi kala simisha. Itafaa bi usalam katika hili. Naam. Naam. Kwa kipimo sio sema gunia moja. Kutoa 50 atapewa gunia moja. Bikaili. Naam. Barakallahu fiik. Unasema kwamba ukiwa mzuri zaidi, yani ile mfano mwisho wa mavuno ukawa mzuri zaidi au kundi kule waliokubaliana atachukua. Ukiwa chini ana hiari. Sasa hiyo hiari atakuwa na hiari ya hiari ni kuendelea na biashara ili apewe hiyo bidhaa au arudishiwe pesa yake. Mimi sikubali hivyo. Kwa sababu hii bidhaa unaniletea iko chini ya kiwango. Kwani nimepata picha kwamba mshaelewa hii darasa. Itakuwa swali la mwisho. Hii darasa mmeshaelewa nini? Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu. Sheikh, kuna watu wanafanya kazi wanauza kanzu kwa mtindo huu. Kwa mtindo huu? Kwa mtindo huu wa kuchukua pesa za watu, ambapo hao wateja wao wanataja sifa za hizo kanzu. Kwa mfano, anataka kanzu nyeupe, labda iwe size fulani. Lakini yule mfanyabiashara akaenda akazitafuta zile kanzu, hajazipata. Lakini akazipata kanzu rangi nyingine. Lakini alipozileta yule aliyeagiza akawa amezipima kanzu ambazo tofauti na zile za kwanza ambazo ameziagiza. Sasa hapo itakuwa imeingia masuala yameisha. Wewe ukaletwa kile kilicho kizuri zaidi kuliko kile unachokitaka. Utakubali? Bala umeletea hii, mimi nilikuwa basi ataambiwa ongeza pesa ndio ile ile. Kwa hiyo atachukua ile ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Babu rahani wa dhamani wal kafala, huu ni mlango wa rehani na dhamana na kafala. Dhamana na kafala, maneno haya mawili dhamana kafala, kwa Kiswahili yote yanaitwa dhamana. Lakini katika mlango wa kisheria itategemea unachokidhamini. Pengine unataka kudhamini mali, mtu anadaiwa pesa, amepelekwa kwa kadhi, anatakiwa alipe pesa za watu, ukasema mimi nitalipa pesa hizo. Kwa hiyo umedhamini mali. Au mtu amefanya jinai, amefanya kosa, amempiga mtu au ameua mtu, analazimika kulipizia kisasi. Kwa hiyo ili katika kuziendea zile ijraati, ni process za kufikia kwenye kisasi, anatakiwa huyu mtuhumiwa awekwe mahbusi, awe ni mahbusi, amefungwa ndani. Ukasema hapana, huyu asifungwe, mimi nitamleta. Kwa hiyo umeudhamini mwili wake kwamba mimi nitamleta huyu. Kuna ahkamu hapa. Ikitokea kwamba aliyedhaminiwa amekimbia, basi huyu atakaa mahala pake kwa sababu ndio amedhamini. Na akifa, akiwa amekufa, basi ametakasika na hilo, lakini kadhi ana haki kujiridhisha kusema jeneza kwanza kabla hajakwenda swaliwa, lileto tuone amekufa kweli au la. Itapelekwa kwenye mahakama ya kadhi, ataangalia kithibitisha kwamba amekufa, basi yule amesalimika. Au anaweza kutuma watu wake kama ni madaktari, wakathibitisha kwamba ni kweli yule mtuhumiwa amefariki. Kwa hiyo akitoa idhini akazikwe sasa, basi atoa idhini atakwenda kuzikwa na huyo atakuwa amesalimika. Kwa hiyo kuna kudhamini vitu viwili, ima kudhamini mali au kudhamini mwili. Ikiwa ni kudhamini mali inaitwa dhamana, na ikiwa ni kudhamini mwili inaitwa kafala. Kafala. Sasa haya hizi pia ni katika hivi ni katika vitu ambavyo vina utaratibu katika sheria ya Kiislamu. Anasema wa hadhihi wathaiq bil huquq thabita, na hizi ni wathika, yani vidhibiti katika haki, ni venye kudhibiti. Hivi ni vidhibiti ambavyo vimethibiti katika haki. Farrahnu yasihu bikulli ainin yasihu bay'uha. Farrahnu, rehani, yasihu bikulli ainin, itasihi kwa kila kitu au kwa kila dhati, kwa kila kitu ambacho yasihu bay'uha, kitasihi kukiuza. Rehani kama vile bondi, wewe unataka kukopa mahali, lakini kutokana na hali ya uaminifu ilivyokuwa kidogo, ilivyopungua, yule mkopeshaji akawa anataka umpe kitu kama dhamana yako wewe, ukapeleka hati ya nyumba mathalan, bwana mimi na shida ya milioni 5, ambelete hati ya nyumba nikupe, lete gari, lete pikipiki, lete shamba, lete kadha, yani ukaweka shamba lako rehani. Sasa kila ambacho kinasihi kwenye kuuzwa, basi kitasihi rehani, kwa maana kwamba kitu chochote ambacho hakisihi katika kuuzwa hakitasihi kwa rehani. Huwezi kuweka rehani mitungi ya pombe, kwa sababu pombe ni haramu, haiuzwi, ni haramu katika kuuzwa. Huwezi kuweka rehani ala za muziki, ukachukua piano zako ukapeleka magito kama bwana mimi vyombo vya muziki bwana hivi na ikarehani nipatie pesa mali yangu, kwa sababu zenyewe ni hazisihi biashara bei. Kwa hiyo rehani itasihi kwa kile ambacho chafaa kuuzwa. Kwa hiyo huwezi ukamchukua mtu ukamweka bondi kama unafanya wenye kuuza madawa kulevya. Chukua mtu bwana, tupe mzigo, weka bondi ndugu yako. Hakuna hilo. Kwanza sini haramu, biashara yenyewe ni haramu, alafu pia mtindo huu ni haramu, kwa sababu mtu huwezi kumuuza. Ni haramu, man baa hurran fa akala thaman. Mtu amelaaniwa yule aliyemuuza, mtu muungwana akala thamani yake. Kwa hiyo kila kinachosihi kuuzwa kitasihi kukiweka rehani. Kwa hiyo ni katika wathaiki hizo, sio katika vidhibitisho vyenye kuthibitisha haki. Kwa hiyo mimi nataka pesa, naomba nipatie kiasi fulani, na dhamana yangu mimi ni hii gari yangu. Kwa kabidhi gari na funguo pamoja na kadi yake, bwana hakikaa nazo, ikifika tarehe fulani nitakuletea mana yako, utanipa gari yangu. Sawa sawa, andikishiana, kazi ikaisha. Uzuri wa rehani, kabla tujengee, kwa sababu haya hajaeleza uzuri wa kuweka rehani vitu katika wakati wa kukopa. Huyo anayekopesha, kama ikitokea kwamba amefilisika, amefilisiwa huyo, hana mali, kwa maana kwamba madeni ni mengi kuliko mali yake, kuliko rasilimali yake, watakaoanza kulipo ni wale waliokuwa na madeni ya rehani. Madamu kuna watu wameka rehani zao, watatangulizwa wao. Waliobakia ambao hawana rehani watasubiri mpaka atakapopata pesa nyingine au mali itakapopatikana. Unaelewa? Kwa kuna faida aina fulani. Fatabqa amanatun, itabakia rehani kuwa ni amana, inda almurtahin, kwa yule mwenye kupokea rehani. Kuna mtu anaitwa murtahin, yule ambaye ameipokea ile rehani, umeleta hati zako akapokea, yule anaitwa murtahin. Na wewe uliyokuja ukakopeshwa ukapewa pesa mathalan, wewe tu arrahinu, ndiye uliweka rehani. Kwa hiyo huyu aliyepokea anaitwa almurtahin. Ile mali itabaki kuwa ni amana kwa yule aliyepokea amana, kwenye amana yake. La yadhmanuha, hata ilipa. Kwa mfano mathalan, imetokea wewe umepeleka rehani gari, umepeleka rehani pikipiki, umepeleka rehani mnyama, akafa yule mnyama, la yadhmanuha, hata lipa, hata mlipa. Wewe umemkopesha milioni moja, na yeye kakuletea ng'ombe, kaa naye ng'ombe wangu, ng'ombe akafa, amekuja mwenyewe, bwana nimekuletea zile pesa zako, haya nipe ng'ombe wangu, yuko ng'ombe alikufa, khalas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La yadhmanuha, hata mlipa, kwa sababu si amana. Amana hailipi, illa, asema illa in taadda, isipokuwa akichupa mipaka, wafarata na akazembea. Yani pengine alivuka mpaka katika jambo hilo, katika kuhifadhi, au alizembea katika kuhifadhi. Alitakiwa mnyama apewe chakula, mnyama alipokuwa alitakiwa atibiwe, yeye hakumtibu, au wala hakumpa chakula wala hakumpa maji mathalan, mpaka akafa, atalipa. Lakini kama ikiwa amefanya sababu zote, chakula anapata, anapewa maji, kama ameumwa amepewa dawa, ametibiwa mathalan, yeye hatalipa. Au ameibiwa na yeye alimhifadhi mahali pazuri, watu wamekuja wamevunja wamemchukua, yeye hakufanya uzembe wa aina yoyote. Inatokea kwa maadamu hakuzembea katika hilo, hatalipa. Kadhia hiyo hapo inakwenda, tunaweza tukaaminiana, tukaandikishiana, lakini tukienda kwenye mahakama sasa, kwa kadhi, atasikiliza shauri lenu, ushahidi leteni, ikaonekana kweli bwana hakuzembea katika hili, kweli alipewa dhamana, aliweka rehani huyu, ametoa pesa yake, basi wewe mlipe pesa yake. Maadamu huyu hakuzembea katika hili, basi hatalipa kitu, hakuna ugomvi tena. Kwa hiyo rehani ni amana, itabakia kuwa ni amana kwa yule aliyeaminiwa, na wala hatalipa itakapokuwa kitu kile kimetalifika, isipokuwa akiwa amevuka mpaka katika, hakukuhifadhi akavuka mpaka katika hilo, au alizembea. Kasairi al-amanat, kama hivi zilizobakia katika amana, kama vile amana nyingine, ni amana kama amana nyingine, kwa sababu ukipewa amana, amana ile ikawa imepotea au imeangamia bila wewe kuzembea katika hilo. Umepewa mathalani, bwana, pesa zangu hizi kanihifadhie mahali pazuri, kanihifadhie shirika la kitano hizi, watembea fika barabarani wakabali watu wakachukua la kitano, hakuna kulipa, kwamba lazima ulipe. Hakuna ulazima, kwa sababu ile ni amana, na amana haiweku ila kwa mtu mwaminifu. Ikithibitika kwamba hakuzembea katika hilo, hakuna kulipa. Na wewe kwa nini umpe huyu? Unaona kwamba si mwaminifu. Kaa nazo mwenyewe pesa zako, kama ukiwa humuamini. Lakini maadamu umemwamini na imetokea hivyo na ushahidi upo kwamba hakuzembea, khalas, kadhi imeisha. Lakini ikithibitika kwamba alizembea katika hilo, basi atalipa amana ya watu. Fa in hasala alwafa'u attam, kukipatikana kulipa kulikutimia, infakka rahanu, itafunguka rehani. Kwa maana kwamba wewe umeka rehani kitu chako kwa mtu, umekopeshwa shilingi milioni moja ukalipa laki nane, bado haijatimia milioni. Wewe usanipe, nimetoa pesa nyingi bwana, kibaki kiasi kidogo tu. Baba hapana, mpaka itimie, mpaka utimize lile deni likamilike lote, umelipa ndio utapewa bidhaa yako, hata kama ibaki shilingi moja. Ndio maana nasema fa in hasala alwafa'u tam, ukipatikana kulipa kulikotimia, imfaka rahanu, itafunguka ile rehani. Wa in lam yahsul, na ikitopatikana, wa talaba sahibu alhaqi bai'a arrahni, na akataka yule mwenye haki kuuza rehani, wajaba bai'uhu, itapasa kuiuza, waliwafau min thamanihi, na kulipa kwenye thamani yake. Kwa maana kwamba ikiwa hataki kulipa deni au deni halijatimia mpaka leo, alafu yule aliyekarehani akasema mimi siwezi kulipa, sina pesa tena, yule mwenye haki yake ambaye alikupa pesa akakukopesha, akawa anataka haki yake, basi itafaa kwake yeye kuuza ile rehani. Murtahin, yule aliyeshika ile rehani ni mdai yule, atashirikiana na huyu mwenye kuweka rehani katika kuipitisha biashara, iuzwe ile mali ili lilipwe deni. Deni lilipwe, itauzwa kwa thamani yake ile ile, na sio duni thamani, yani chini ya thamani inayotakiwa, lilipwe deni. Na ndio faida au ndio maana ya kushika rehani. Kama atashindwa mwenye mali, basi mali itauzwa ili ifidie deni. Wajaba bai'uhu, utapasa kuuza, walwafau min thamanihi, na kulipa katika thamani yake. Wama baqiya min athamani ba'da wafai, wama baqiya min athamani ba'da wafai alhaqi, na kile kilichobakia katika thamani baada ya kulipa haki, falirabbihi, ni cha yule mwenyewe. Narudia tena, umekopesha shilingi milioni moja, rehani iliyoletwa pale ni pikipiki, thamani yake ni milioni mbili au milioni moja na laki tano au laki sita. Huyu aliyeleta rehani uliyemkopesha huyu amelipa pengine laki tano, bado laki tano mdai, bwana vipi pesa zangu? Bwana siwezi tena, sina sasa hivi. Basi sawa, itabidi tuiuze hii pikipiki. Pikipiki itauzwa, pengine itauzwa milioni moja na laki tano. Wewe utachukua zile laki tano zako zilizobakia, zilizobaki falirabbihi, ni za mwenyewe, mwenye ile bidhaa, mwenye rehani. Tumeeleweka hapo eh? Wa imbakia minadaini shay'un, na pakibakia kwenye deni kitu chochote, ikawa mathali ile rehani thamani yake iko chini, thamani ya rehani, kile kitu kilichokuwa rehani kiko chini thamani yake, haiwezi kulipa lile deni ambalo wewe unalidai. Baada ya kulipa na ukauza hicho kilichokuwa katika rehani, baada ya pesa zote zilizopatikana ikafika laki tisa, na wewe unadai milioni, kwa kuna kitu kimebaki, sio? Ndio maana akasema wa imbaki ya minadaini shay'un, kibakia katika deni kitu chochote, yabqa daynan mursalan bila rahn, itabaki ni deni tu lililoachiwa pasi na rehani, ni deni tu lililoachiwa pasi na rehani, utakuwa wadai kama anavyodai mtu mwingine, haina rehani ndani yake. Naeleweka? وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه فعليه ضمانه يكون رهنا وإن أتلف الرهن na akiharibu au akitilifisha akiharibu rehani ahadi mtu yeyote fa alayhi dhamanuhu basi ni juu yake au ni wajibu juu yake kuidhamini kuilipa yakunu rahanan na itakuwa ni rehani ana rahana kwa maana kwamba rehani itakapokuwa imeharibika kwa mmoja kwa mtu mwingine yoyote asiyekuwa yule aliyeshika rehani basi atalazimika kulipa yake badali yake iwe ndio rehani. Yaani wewe umewekewa rehani chombo cha moto, gari au pikipiki mathalan. Alafu akaja mtu mwingine akaichukua ile pikipiki akaiharibu. Wewe umepewa ni amana ile. Umeiweka store, umehifadhi mahali. Akaja mtu mwingine akaichukua gari ile au pikipiki ile. Akaondoka nayo, ikaharibika. Basi ni wajibu juu yake yeye huyo ailipe na hiyo itakayolipwa hiyo itakuwa ndio rehani fa alayhi dhamanuhu ni wajibu juu yake kuilipa wa yakunu rahana na itakuwa ndio rehani mathalan pia inaweza kutokea wewe umewekewa rehani mtu amekuja ameweka rehani ya mbuzi au kondoo amekuja mtu akampanda kwa gari akampiga kafu amemgonga na gari yule aliyegonga atamlipa atatafuta mbuzi mwingine atamleta huyo atakayeletwa ndiye atakayekuwa rehani ndio maana ya maneno haya pamefahamika pia hapo eh wanamauhu tabaa lahu na kule kukua kwake ni kwenye kufuatia hiyo rehani au ni kwenye kumfuatia mmiliki kwa maana mathalan wewe umepewa mbuzi mbuzi ile iko rehani yuko kwako mbuzi ya kazaa yule alizaliwa ni nani mtu amekuletea mbuzi bwana mbuzi wangu huyu na kuweka rehani na rehani nipatie kiasi cha pesa kwa kubaliana ukampa kwa hiyo ukachukua mbuzi ukamweka rehani ukamtia kwenye zizi lako baada ya muda amezaa mbuzi mbuzi yule aliyezaliwa pale kwenye zizi lako ni wako wewe au ni wa yule aliyeleta rehani Ndipo akasema tabaa lahu ni yenye kufuata yeye huyo mwenye mali mwenye rehani wa munatuhu ala rabbihi na gharama zake ni kwa yule mwenye mali mwenye rehani kama mbuzi anahitaji kuchungwa basi lazima atoe pesa ya mchungaji kama ataumwa basi dawa atatoa yeye aliyetoa rehani umefahamu gharama zote kama kuna ulinzi basi ulinzi atagharimia yeye mwenye rehani gharama zake ni zake yeye na matunda yake mavuno yake pia ni yake yeye kama ni ng'ombe wa maziwa atakamuliwa maziwa yale atapelekewa mwenyewe bwana maziwa yako haya sio wanyo maziwa tu nini ah rehani bwana wanyo tu yako ila katika njia moja ikawa ikiwa yule mwenye mnyama si anemgharamikia wewe ndio unemkatia majani mathalan kama ikiwa ni maarufu mnyama wa kufugwa ndani wakata majani wewe wamtibu wewe basi man alayhi ghurmuhu fa alayhi ghunuhu yule ambaye kuna juu yake gharama zake ndiye anegharamika basi faida yake itakuwa ni yake atanufaika kwa ile gharama aliyotia pale kinyume cha hivyo la kwa hiyo kama limewekwa rehani shamba mazao yote ya shamba lile ni ya yule mwenye lile shamba kama ni shamba lina miembe basi maembe ni ya huyo mwenyewe sio yako kama lina minazi basi nazi ni za yule mwenye shamba sio za kwa hiyo kaanza kubwaga kwa israfu kama ni shamba la mizabibu hivyo hivyo kila kitu yule ndio wewe umeweka pale ni dhamana ile ni amana tu Naelewana? Lakini haya mambo watu wanavyopeleka wanapeleka kinyume na hivyo. Ukishaweka dhamana kama ni shamba utakoma mwenyewe. Mtu atalitumia vile kisawa sawa kikweli kweli hasa atatajirika kupitia ile shamba. Watu hawana amana uaminifu. Walaysa lirahin lintifa'u bihi illa bi'iznil akhar. na haitafaa kwa yule mwenye kuweka rehani kupata manfaa kwa rehani hiyo isipokuwa kwa idhini ya mwingine. Kwa mfano umeweka rehani gari, wewe uliweka rehani kila ukipita asubuhi, hebu nipe funguo, washa gari, watoka na kwenda zako, unakwenda gari, wewe usimeweka rehani, iache hapa. Huyu wewe uliweka rehani, kweli gari ni yako na ni dhamana ya huyu mwingine, lakini wewe huna mamlaka ya kutasarrufu hapa kuitumia hii gari mpaka kwa idhini ya murtahin. Si kwa sababu gari yako, kwani gari yako wala hebu nipe gari yangu. Sasa maana ya dhamana ni nini? Unanifahamu? Kwa hiyo haitafaa kwa yule aliyeka rehani kunufaika na hiyo rehani ila kwa idhini ya upande wa pili, upande mwingine, au bi idhini shari'i, au kwa idhini ya mwenye kuweka sheria, ni idhini ya sheria. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi, mnyama atapandwa kwa sababu ya matumizi yake, yani ile posho yake unayotoa. Idha kana maruhunan, atakapokuwa amewekwa rehani, mnyama atapandwa kwa ile posho yake atakapokuwa amewekwa rehani. Walabanu darri, na maziwa ya kwenye chuchu zile zile kile kiwele, yushrabu binafakatihi, yatanywewa vile vile kwa sababu ya posho yake. Idha kana maruhunan, atakapokuwa mnyama huyo amewekwa rehani. Wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa, na itamlazimu yule ambaye atampanda huyo mnyama na yule ambaye atakunywa hayo maziwa, itamlazimu kutoa posho, yani kutoa matumizi. Yule atakayetoa matumizi ndiye atakayenufaika na hiyo rehani. Kama wewe ndiye unemlisha mnyama kwa gharama zako, unampa ulinzi, unamsimamia, wewe uliyeweka rehani, uliyeweka rehani ule mnyama wako msimamia, basi kile kitu ni chako wewe. Na kama si unaitoa matumizi, anatoa matumizi ni yule murtahin aliyeshika rehani, basi atatumia kwa yule mnyama kwa kiasi cha kiasi cha matumizi aliyotoa. Kwa akitaka kupanda atapanda, kwa sababu ndiye anayetoa matumizi yake. Atapandwa kwa sababu ya nafaka atakapokuwa amewekwa rehani. Kwa sababu gani? Kwa sababu man alayhi ghurmuhu fa alayhi ghunmuhu, yule ambaye kuna juu yake gharama zake, basi ni juu yake yeye, au kutapasa kwake yeye matumizi yake. Na kuna vitu vingine vinaharibika visipotumiwa, kusema kwamba hii rehani usiguse, kila kinavyozidi kukaa kinaharibika, basi kitatumiwa kwa kadiri ya kuhifadhi ule uzima wake. Si vipo vitu vya aina hivyo? Rawahu al-Bukhari. Baada al-adhan tutasoma dhamana na kafala, maneno mafupi tu hapa.